Vår neste gjest I studio en mann som faktisk påstår at han kan være hele kringkastingsorkestret helt alene. Her kommer han. Velkommen hit, Vindvått strikkepinner. Ja, takk for det. Ja, nå heter jeg egentlig Valfart strikkepinner, men jeg synes Vindvått var så bra at jeg godtar det. Takk for det. Ja. Kan du være noe annet også? Jeg kan være nesten alt I hele verden, ja. Ser du det? Men hva kommer det at du da har valgt å være kringkastingsorkestret? Helt siden jeg var liten så har jeg faktisk drømt om å være I kringkastingsorkestret, og siden vi nå I kringkastingen, så synes jeg det bare var appropriert at det skulle være dem. Akkurat. Ja. Da håper jeg vi kan få en aldri så liten demonstrasjon. Ja, det kan vi få. Akkurat. Ja. Vær så god. Ah. Nå kan jeg være dem. Det I studio 5. Nei, forresten, ikke alle. En av dem på do.